savm-ı selat, hacc-ı zekat ile samm-ı zahid biter işin. İnsan-ı kamil olmak için lazım olan irfan imiş. Niyazi Mısri. Hani diyor, ben taşrada arar iken o can içinde can imiş. İşit Niyazi'nin sözün eski üslup. Bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Şiddeti zuhurundan muhtefi, zıddı olmadığından dolayı. Yoksa ayanlardan ayan, beyanı beyanlardan daha ebyen. Samma zahid, savm-ı salat, hacc-ı zekat ile samma zahid, zahid diyor. Kalben dünyayı terk eden, kalben hep ahirete müteveccih yaşayan, kesbederken bile ne kazandığının farkına varmayan, bu kadar Allah'ta fani olmuş insan, fakat onu bile Hazret sorguluyor, samma, savm-ı salat, hacc-ı zekat ile samma, zahid, biter işin, insanı kamil olmak için lazım olan irfan imiş. Bir kelime Türkçe, bir kelime Finekçe. Vicdan kültürü. İzahı, tabiata, fıtrata mal etme. İç dünyamızın, manevi anatomimizin bir derinliği haline getirme. Marifet, irfan. Öyle bir şey insanın tabiatında hasıl olunca, haliyle Allah'a karşı ciddi bir sevgi meydana geliyor. Artık فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكُ O seni görüyor. Sen de onu görebilirsin. Asarında, efalinde, Esma-i İlahi'nin cilvelerinde, Sıfat-ı Sübhani'nin tezahürlerinde. Zat-ı Baht'ın idrak edilmezliğinde onu görebilirsin. Ama sen onu görmesen de o seni görüyor ya. Cibril hadisinde insanlığın iftihar tablosu, iman, İslam dedikten sonra bu manalara gelen ihsandan bahsediyor. İhsan. En te'abudallâhe ke'enneke terâhu fe'in lem tekun terâhu fe'innehu yarâk. Gerçek marifet bu. Demek Allah nezdinde esas, halk ifadesiyle hora geçen şey o marifet. Çünkü doğurgan olan o, muhabbeti o doğuruyor. Marifetin bağrında doğan şey muhabbet. Muhabbet aşk zirvesine varınca insan deli gibi iştiyak diyor, iştiyak. Ne helva, ne selva, illa rü'yeti Mevla, Rabbiye adeviye. Ne dünyanın şu tadı, şu lezzeti, ne başka şey, ne cennet, ne huri, ne ilman, ne köşk, ne villa, ne şeker şerbet akan ırmaklar, illa rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla. İşte iştiyak bu. Gerçek kullukta zirve de bu. Diğerleri o yolda taklit emekçileri demek. Emekçi. Ve isterseniz taklit emekleyenleri de diyebilirsiniz. Cenab-ı Hak marifetle kalplerimizi mamur eylesin. Vicdanlarımızda marifete kapılar açsın. Muhabbet ufkunu temaşa ile serfiraz kılsın. Aşku iştiyak gaye-i hayali ile mefkuresi ile bizi kalp ve ruh hayatının üstünde daha ötelere müteveccih kılsın. Vesselam. Kara sevdallar mevzu, baba yiğitlerin destanı demektir esasen bu. Belki tabiri diğerle esas enbiya yolunda yürüme demektir. bir başka ifadeyle sahabe-i kiram efendilerimizi adım adım takip etmektir. Radiyallahu anhum ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zünubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler yolu bir yönüyle sahabilerin hayat tarzı. Seviye farklılığı mahfuz. Fakat çok faslı müştereklerde bir araya gelmiş, kilitlenmiş insanlar. Hiçbir sahabi Hazreti Ebu Bekir'in seviyesinde değildir. Birileri rahatsızlık duysa bile. Hazreti Ömer'in seviyesinde, Hazreti Osman Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in, Hasan Efendimiz'in, Hüseyin Efendimiz'in, aşere-i mübeşşereden diğerleri yani diğer altı insan var. O dört halifenin dışında, dört halife de aşere-i mübeşşere içinde. Abdullah İbni Selam'ı da bazıları saymak suretiyle 11 tane diyorlar yani o aşere-i mübeşşere. Hayattayken cennetle müjdelenenler. Bir yerde bir kuyunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken kapı tıklatılıyor, aç kapıyı diyor, cennetle müjdele, geliyor Ebu Bekir. Arkadan aynı şey geliyor Ömer, arkadan aynı şey geliyor Osman, arkadan aynı şey geliyor Ali. Ezbere konuşulan bir şey değil. Semaların dilini, maveraların dilini dinlendiren, o dile canlarımız kurban olsun. Dillendirdiği şeylerde lalü güher saçan, o lalü güherlere canımız kurban olsun. Bu senin, benim ifadem değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi bunlar. Yol onların yolu, yöntem onların yöntemi. Kendi nefsimden bu mevzuda bir şey katarak söylüyor değilim. Bir taraftan umum ashabını kastederken, اَصْحَابِكَ النُّجُومْ بَاَيِّهِمْ اِكْتَدَيْتُمْ buyuran o. Benim sahabilerim yıldızlar gibidir tıpkı. Hangisine tutunursanız, gözünüzle hangisine takılırsanız mutlaka bana ulaşırsınız diyor. Doğru yola, sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Ve dolayısıyla biraz evvel bahsedilen o imanu billaha, o marifetullaha, o muhabbetullaha ve ufkunuzu yükseltme, daha ileriye götürme, gayeyi hayalinize daha fazla derinleşme, arzu, iştiyakınız varsa şartı adi planında sorunun içinde temas ettiniz. Şartı adi planında. İradeye yüklenen yüklerdir bunlar. Daha ötesine, Hazreti Pir-i Muga'nın Ayetül Kübra'da dediği gibi yani hel min mezit, hel min mezit, hel min mezit. Hak yolcusu ciddi doymaz bilmezlik içinde sürekli ulaştığı her fevkalade menzilin üstünde daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu, daha yok mu? Seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah tasavvuftaki ifadeleriyle o ufka ulaştığı zaman bile hel min mezit diyor, daha yok mu diyor. Efendim, Cedai'nin ifade ettiği gibi, o suyu kim içse hemen kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Bak şu Cedai'nin haline, bend olmuş zülfün teline, parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver. Helmin mezid, daha yok mu? Verenin hazineleri namütenahi ve sen de tattıkça o mevzuda, her tadma aynı zamanda yeni, daha derin bir iştiyak uyarıyor. Ve sen de daha ötesindeki şeylere talip oluyorsun. Sürekli marifette öyle bir salih daire içinde, fasit daire karşısında, kısır döngü karşısında, onu da Türkçe'ye çevirirsek doğurgan döngü diyebilirsiniz. Öbürü kısır döngü, fasit daire, bu da salih daire, doğurgan döngü içinde. Hayır, hayır doğuruyor. İnkişaf, inkişaf doğuruyor, marifet, marifet doğuruyor, muhabbet, muhabbet doğuruyor, aşk-ı iştiyak, aşk-ı şikiyat doğuruyor ve sen sürekli daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyorsun, doyma bilmeyen bir iştiyakla. Biraz evvel Rabiatül Adeviye'nin sözünü ifade ettim. Cennet, huri filan parmağınla gösterdiğin zaman ne yapayım ben onları diyor. İlla rü'yeti mevla. İlla rü'yeti mevla. Evet, Cenab-ı Hak önemli bir hizmete muvaffak kıldı arkadaşlarınızı, sizin bir manada seleflerinizi, belki aynı nesil içindesiniz, belki bir neslin esas sona ermesiyle siz devreye girmiş oluyorsunuz. Bir manada belki 2-3 neslin sayı ve gayretinin neticesinde onların müktesebatlarını, onların kullandıkları argümanları kullanmak suretiyle bir yola devam ediyorsunuz. Namütenahilik istikametinde bir yolda yürüyorsunuz. Namütenahilik istikametinde. Ama siz yeni bir espriye bağlı olarak, daha farklı bir mülahazaya bağlı olarak o işin mimarları, bu çağdaki mimarları meseleleri ortaya koyarken şartlar ve konjonktürler o dönemde işin nereye kadar olmasına müsaitse o kadar olur. Yani evlerde 2-3 insan bir araya gelir. Amanın yani dikkat edin filan. Ehli dünya, ehli dalalet, ehli gaflet sizi görmesin. 3 insan bile bir araya geldiklerini görürlerse vehme kapılırlar. Çoğu paranoya yaşıyor. Gelir tepenize bilirler. Onun için 20-30 insanı bir araya getirmek, bir yerde bir üniversiteye hazırlık kursu açmak, bir yerde insanlara bir lisan kursu açmak, bir yerde bir okul açmak, bir yerde bir üniversite açmak. O gün, o günkü mantığı, o gün felsefeye göre, o gün şartlara göre bunları yapmak mümkün değil. O gün yapılması gerekli olan şeyler en zoru onlardı ve en zoruna kadar yapılıyordu. Kitap elden düşürülmüyordu. Müzakere ihmale maruz bırakılmıyordu. İhmale feda edilmiyordu. Mutlaka o iş hangi ölçüde devam edecekse o ölçüde ele alınıyordu. Yol, yolun müsaadesi ölçüsünde yürünüyordu. Yollar bazen sarpa sarıyordu, bazen patika şeklinde oluyordu. Yunus ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Bazen geçitsizliğe uğruyordu, bazen derin sulara, bazen kandan irinden deryalara, bazen aşılmaz tepelere ve uçurumlara uğruyordu yol. Fakat onlar o şartlar altında urganlarla, halatlarla o tepeleri aşmaya çalışıyor. Bir yönüyle geçilmez gibi olan köprülerden geçiyor. Bazen o sulara dalıyor, kandan irinden deryalara dalıyor, götürüyorlardı. وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ اُذْكُرُوا مَحَاسِنَهُمْ Onlara bakarken hep mahasinleri, saçtıkları, serpiştirdikleri, iyilikleri yanlarıyla bakmak lazım. En ağır şartlar altında, meselelerde zerre kadar kusur yapmadan, zindanlar birinden boşalıyor, diğerine giriyorlardı. Birinden boşalıyor, diğerinde giriyorlardı. Çağımızın zalimleri, gaddarları onları arattırmayacak şekilde yapacaklarını yapıyorlar. Onlar da misyonlarını son kertesine kadar eda ediyorlar. O günde, o günün zalimleri aynı şeyleri yapıyorlardı. Fakat o yapmalar katiyen o yolda yürümeden onları alıkoymuyordu. Bir insan bahsetmiştim size. Kitmir'e de o hakikatlardan böyle damla sunan bir insan makamı cennet olsun. 57'li yıllarda zannediyorum. Hazreti Piri Muga'nın yanından gelmişti. Çok önemli zirve zatlardan birisinden bahsetmişti yanında. Bir hem tabi zat. Odasının kapısını da kapamış. Sadece yemeğinin verilebileceği bir menfez var. Ben öyle anladım yani onu. Orada ihtiyaç yeri de var. Bir de su var orada. Ve aynı zamanda bir de bir delik var dışarıya doğru. 15 sene dışarıya çıkmadan orada sürekli matbaa yok yani. Ne efendim günümüzde olduğu gibi böyle modern matbaa makinaları, ne de o iptidai işte baskı makinaları. İlk defa kolla çevirdikleri bir yerde bir teksir makinası bulunca dünyalar onların olmuş gibi seviniyorlar. Atıf Ural'dan bahsederken çeviriyor böyle. Efendim, la havle ve la kuvvete illa billah, subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah diyor. O zat 15 sene orada yazıyor, yemeğini sunuyorlar, ihtiyaçlarını görüyor. Sonra o delikten yazdığı şeyleri ruleler halinde dışarıya uzatıyor. biri geliyor gizlice elini sokuyor, alıyor o ruleyi, götürüyor başka bir yerde. Onunla birleştirmesi gerekli olan şeyle birleştiriyor. Bu falan yerin lamasıdır, bu falan yerin mektubudur, bu falan yerin sözleridir. Bu kadar ağır şartlar altında. Aynen devri Risalet Penahi'deki zorluklar altında dedikleri şeyden vazgeçmeyen fevkalade fedakarlık içinde o işi götürüyorlar. Günümüzün şartları daha farklı şeyler yapmaya müsait hale geliyor. Bir gün geliyor ki siz kurslar açabiliyorsunuz, okullar açabiliyorsunuz. Evet, burada bir sevki ilahi var. Fakat safiyane, belki hani ilk defa taklit, tahkikin en önemli unsurudur. Zatında makbuliyeti yoktur taklidin. Zatında makbul değildir. Fakat tahkike bir basamak olması itibariyle usulü din uleması taklit de makbuldür demişler. İman hakikatlarında, İslam hakikatlarında, bir de isterseniz buna ilave edelim ben, hizmet hakikatlarında. Birileri hizmet yapmış, nasıl, hangi şartlar altında yapmışlar? Bir nesle adeta menkıbe şeklinde intikal etmiş. İşte menkıbe gibi bir şey anlattım. Siz zannediyorum bunu söyleseniz çoklarına, acaba ya böyle insan da oluyor mu? Yahu oluyor. İşte Bilal Habeşi'nin göğsüne taşları koyuyorlar. Sıcakta, kum sıcağında. Orada kum sıcağında, öyle o taşların altında yatma değil. Şemsiyesiz gezdiğiniz zaman beyniniz kaynıyor. Burada benim şahidim var. Amcasının beyni böyle bir şeyden kaynadığından dolayı hayatının sonuna kadar arızalı yaşadı burada. Güneşin beyin kaynattığı bir dönemde ama bildiğiniz gibi Er-Risale ve Çağrı'da da gördüğünüz gibi dilinden dökülen şey virdi zebanı ahad, ahad, ahad, kul huvallahu ahad. Eşi, menendi, zıddı, niddi olmayan yegane tek sensin Allah'ım diyor. Döndüremiyorlar onu. Döndüremiyorlar. O insanlar içinde hiçbiri dönmüyor. Bir bildiğiniz gibi Ammar İbni Yasir gözünün önünde annesini öldürüyorlar. Babasını öldürüyorlar. Sıra sana geldi deyince o bir yönüyle lat menat mı diyor, ne diyorsa diyor. Sonra ipini çözünce Resulullah'a koşuyor. Bu haltı yaptım diyor ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat yolunu gösteriyor. İn adu fe'ud. Onlar sana aynı şeyler yaparlarsa sen de sıyrılmak için aynı şeyi yap diyor. Bu kadar ağır şartlar altında. Meselenin o ağır şartlar altında yerine getirilmesini tevarüs eden, arkadan gelen müştehid-i nizam, müceddid-i nifham, Hazreti Pir de ifade ediyor. Ahmet bin Hanbel, Kur'an mahluk mu değil mi mevzuunda mahluk değildir diyor Kur'an. Abbasi döneminde yine Müslüman, onlar biz Müslümanız diyorlar. Hilafeti biz temsil ediyoruz diyorlar. Yeryüzünde Müslümanların haysiyet, şeref, onurunun müdafiiyiz diyorlar. Ama bir mesele de İonya'dan gelen bir felsefenin tesirinde, bir Grek felsefesinin tesirinde Kur'an mahluktur, değildir diyor. Zindana koyuyor, kamçılıyorlar. Sırtına inen her kamçı karşısında değildir. Kamçılar onu inletirken inlemeleri değildir. Değildir, değildir şeklinde. Buhari'nin şeyhi Yahya ibn Ma'in, kelamı lafsi olarak Kur'an mahluktur, kelamı nefsi olarak değildir deyince, Hazret o kamçıların altında inlemesinden daha fazla inliyor. Yazık etti diyor benim arkadaşım. O Yahya ibn Ma'in'e de benim canım kurban olsun. Hadis ricali arasında dev bir insan, Everest tepesi. Fakat bir yerde o mevzuda hem bir disiplin ortaya koyuyor, hem de bazıları o işte sıyrılsınlar, kamçı yemesinler diye. Yani bizim ağzımızdan çıkan şey itibariyle biz telaffuz ettiğimizden dolayı mahluk. Kalemimizden çıktığından dolayı Kur'an'ın satırlarında mahluk. Kur'an'ın içinde şekillenmesi itibariyle mahluk. Ama ruhu, özü, manası, muhtevası Allah'a ait yanıyla ki kelamı nefsi deniyor. mahluk değil diyor. Ama Hazret bu kadar tavize bile kamçılar altında inlemeden daha fazla inliyor. Yazık diyor ona. Arkadaşı aynı halkanın insanları. Şimdi Kur'an, Hazreti Pir diyor ki Kur'an'ın bir tek meselesi için bu kadar şeye katlandı. Şimdi bu aklı o dönemlerde olan, mantığı o dönemlerde dönüp duran, aynı zamanda dini duygusu, dini felsefesi, dini düşüncesi o dönemlerde dönüp duran, çağını aşkın insanlar. Bu dönemde duruyor ama adam sanki Efendimiz'in etrafında hale gibi. Böyle Hazreti Ebubekir'in ayaklarının dibinde, Ömer'in ayaklarının dibinde yaşıyor gibi. Onlar meseleyi öyle tevarüs ediyorlar. Öyle tevarüs etmişler. Kim? Şahi Geylaniler, Muhammed Bahuddin Nakşibendiler, Mustafa Bekri'ni Sıddıklar, Hoca Yeseviler, Necmeddin-i Kübralar, Mevlana Celaleddin-i Rumiler, Sultanul Evliyalar ve daha niceleri, daha niceleri, daha niceleri. O dönemde yaşamışlar, aynı zamanda o dönemi bütün hususiyetleriyle kendi dönemlerine çekmiş getirmiş, o ağır şartlara rağmen taviz vermeden yaşamışlar. Bu çağda yaşayan, o hakikatlere tercüman olan zat da öyle. Siz de bir yönüyle öyle ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili evler tutarak o yolda bir yönüyle onların yaşadığı ağır şartlar altında yaşadıkları şeyleri yaşayarak ha bu böyle olması lazımmış filan dediniz şart-ı adi planında. O kendisi de diyor yani bir dönemde böyle iman meselesi yazılacak, çizilecek, müzakere edilecek bir kere imanu billah. Vicdanlarda hasıl edilecek. İman-ı billah hasıl edilecek ki marifetullah da hasıl edilsin. Marifetullah hasıl olacak ki muhabbetullah da hasıl olsun. Bir gün gelecek mesele hayat meselesi haline gelecek. Meselenin tabii seyri. Hayatın bütün birimlerinde aynı şeyler bir düzeban edilecek. Bir de bakacaksınız ki size hiçbir zaman açılmaya niyeti olmayan kale kapıları bile size açılacak. Okul kapıları açılacak. Üniversiteye hazırlık kurs kapıları açılacak. Ve nitekim bir dönemde Cenab-ı Hak fırsat verdiğinden 20, 30, 40 tane yurt içinde, yurt dışında üniversite açma imkanı verdi. Kapılar açıldı. Dünyanın değişik yerlerinde de oldu. Oralarda da kültür ve eğitim seviyesi çok yüksek. Çok kadim üniversitelerin önüne geçecek şekilde eğitim veren üniversiteler oluştu. Şartlar böylesine gelişince, ha şimdi yapılması gerekli olan şey buymuş. Mesele sadece konumun muktezasını orada tayin etme ve belirleme meselesine kalıyor. Şimdi beni mihraba ittiklerine göre, bu mihrapta galiba benim cemaatten evvel tekbir almam lazım. Allahu Ekber demem lazım. Sonra Fatiha okumam lazım. Sonra Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sûre okumam lazım. Sonra rükûa gitmem lazım. Bir yönüyle konumun gerektirdiği şeyi, konjonktürün gerektirdiği şeyi esasen yerine getirme. Şart-ı adi planında meyelan meyelandaki tasarruftan farkı yok bunun. Sadece bulunduğu konumun hakkını vermeye çalışma. Cenab-ı Hak o basireti ihsan eylesin. Belli bir dönemde ne kadarı kadarını Allah ihsan etti bilemem. Ama ben Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu olarak tahdisi nimet devinde. Arkadaşlarımızı bu işte istihdam buyuran Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sena olsun. Ama daha büyüğü yapılabilir miydi? Hani bir yönüyle sadece kendi hesabımı olsa diyebilirim. Benim yerimde böyle arkadaşlarım 5'ününe, 10'una, 20'sine, 30'una sözü geçen bir insan, liyakati olmadığı halde, fazileti dinleyenlere ait, meziyeti dinleyenlere ait, benim yerimde aklı başında, vicdanı derin, kalbi ve ruhi hayat yaşayan, sağlam, karakterli bir insan olsaydı, bu mesele 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanmış olurdu. Kendime bakarken böyle bakarım. Kendimizi sorgularken de biz Allah hamdolsun. Zaman geldi, adet milyonlara ulaştı. Ve dünyanın 170-180 ülkesine yakın yerde okullar açıldı. Şimdi meselenin büyüklüğüne bakılınca, bizim o mevzuda tecrübesizliğimize bakılınca, belli ki meyelandaki tasarruftan ibaret. Tesayyübi tarafında bir tercihte bulunmaktan ibaret. Bir de daha yalın bir Türkçe ile kader denk hususunu kullanma istikametinde. Kader denk. Ya böyle de yapılabilir, böyle de yapılabilir. Haydi şunu yaptık. Bir de bakıyorsunuz isabetli bir şey yapmışsınız. Kendinize mal edemezsiniz onu. Bir tek derdimiz var bizim. Bir taraftan edille-i şer'iyeyi asliye diyebileceğimiz usul ve ümmahatın, diğer taraftan edille-i şer'iye asliye ile bir yönüyle refere edilmiş edille-i şer'iyeyi taliye geleneklerimiz, ananelerimiz, örflerimiz, adetlerimiz. Bunların güzelliklerine inanarak bugüne kadar yaşamışız. İnsanlık bu güzellikleri görsün diyoruz. Ve onların da bir yönüyle aklın ve vicdanın kendine göre bir fonksiyonu vardır. Ürettikleri güzellikler vardır. Bakın şimdi Türkiye'den kaçıp gelen Amerika'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Fransa'ya, daha Avrupa'nın değişik ülkelerine, Afrika'ya, Mısır'a, İslam dünyasına da. Orada bir ansar muhacir kardeşliği oluşturuyorlar ki. Arkadaşlar anlatıyorlar. Kaç arkadaş anlattı burada? Geldi dedi ki bana, benim falan yerde bir evim var. O evde bedava kira vermeden oturabilirsin. Al sana bir ansar ve muhacir kardeşliği. Ha, ben aynı zamanda imkanlarım geniş. Eğer para sıkıntısı, imkan sıkıntısı olursa onu da yaparım. Rağmen ala Kabadokya. Evet. Şimdi bütün bunlara bakınca Allah'ın inayetiyle görüyorsunuz ki şartı adi planında ortaya koyduğunuz o meyelan, eğilim, eğilimdeki tasarruf, her iki yanı müsavi olan hususlar arasında şöyle böyle bir tercihte bulunma işi seni alıp bir yere götürmüş işte. Koskocaman devlet haliye ona canlar kurban, bayraktar. Aynı zamanda cephedar, bu tabiri hiç kullanmadılar ama kullandık, caiz. İslam dünyasının şimalinde Müslümanlara zarar gelmemesi için sur oluşturan bir millet. Evet, cepheyi sağlam tutan, uyunu sahire, adeta nöbetçi, sızdırmam, kötü şeylerin içine sızmasına fırsat vermem diyen Ali, mübarek bir millet, Anadolu insanı. Evet, ırk değil, Anadolu insanı. Cenab-ı Hak onu o eski hüviyetine yeniden irca eylesin. Densizlere maruz bırakmasın. Evet, onlar o dönemde o yapamadıkları şeyleri düşünün, onda birini yapamamışlar. Fakat yaptıkları şey sizin yaptığınızın 10 katı. Ayrı bir mesele o. Ama o mevzuda, eğitim mevzunda değerlerinizi bir yönüyle dünyaya transfer etme ve dünyadan alacaklarınızı alma, dünyanın bir köy haline geldiği dönemde bir yönüyle evrensel değerleri faslı müşterekler, şimdi ortak paydalar diyorlar. Ortak paydalar olarak onların etrafında anlaşma imkanı veriyor Allah Celle Celaluhu. Siz de bunu bir ölçüde değerlendiriyorsunuz. O kadar. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sene olsun. Buraya kadar sizi böyle selametle getiren Allah Celle Celaluhu, şimdi önünüze bazı yerlerde, her yerde değil, Yunus ifadesiyle baştaki, yine sarp kayalıklar çıkabilir, uçurumlar çıkabilir, kandan irinden deryalar çıkabilir. Bir şaki gibi, hani sefillerde sürekli adam takip edilir. Yok bir kusuru, zerre kadar bir kusuru yok ama bazıları akıllarına takılmışlar. Kafalarında da akıl olmadığından dolayı o meseleye takılmışlar. Efendim, Bu ilk dönemlerin iptidai paranoyası. Tabii iptidai dönemlerin paranoyası başka, modern dönemlerin paranoyası başka. Modern dönemlerde paranoya değerlendirilirken bütün o modern dönemin bütün varidatı da, telekomünikasyonu da, imkanları da, televizyonu da, bunun telefonu da, dinleme hatları da değerlendirilir. İş sürme işi öyle kolaylaşır ki, yani bir gün neydi o? Baylok. Allah Allah. Ne demekse o Meret şey? Birisi az kaza 1000 tane insanın kullandığı o şeye girmiş. Onların takiplerinde hedef olanlardan da onun içinde 10 tane varmış. O diğer 990'a ilişme yok. Belki bazen onlara da ilişiyorlar. Sonra salıyorlar. Siz niye bu sistemi kullandınız falan diye sorgusuz sualsiz içeriye alınıyorlar burada. Telefon kullanmadan dolayı da zannediyorum yani işte gazetede yazı yazmadan dolayı 3 defa kesinleşmiş müebbet hapis. Evet böyle. Buna adaleti mahsa denir yani. Yani adalet düşüncesini kılı kırk yararcasına uygulama. Amanın zulme düşerim diye meseleyi 40 defa belki ne diyeyim ona kalibrasyondan geçirme. Bir yanlışlığa düşerim diye. Evet böyle adalet bayılırım. Evet. Neyse burada antır parantez arz edeyim. Hayret ettiğim bir husus var. 3-5 tane sergerdan böyle düşünüyor. Fakat bu serkerlerin arkasında yığınlar da tereddüt etmeden aynı şeyi yapıyor. Mezalime of diyeceğine, bu insan olmanın gereği. Oh diyorlar. Millete Cenab-ı Hak öyle bir hizmet ettirdi ki Allah'ın izni inayetiyle. Hani Efendimiz maiz için, gamidiyeli kadın için buyurmuşlardı. Ona canımız kurban olsun. Öyle bir tevbe etti ki, labeteyn arasında bulunan bütün insanlara taksim edilseydi yeterdi. Bütün millete yapılan sevaplar taksim edilse yeter. Bakmayın şimdiki şu mağazı kimselerin hizmeti karalamalarını geçen sohbette min gayri haddin ifade ettiğim gibi. Hani sizin öteden beri hep böyle IŞİD gibi, Bukaram gibi, El-Kaide gibi, Mürabitin gibi ve daha adı ünvanı duyulmamış değişik terör örgütleri hakkında belki 50 defa terör örgütü demenize rağmen, terörist Müslüman olamaz demenize rağmen, Müslüman katiyen terörizme girmez demenize rağmen, yahu bir türlü bunları karalamak istedik, karalayamadık. Acaba bir de IŞİD'ci desek nasıl olur filan gibi hesaplarının ve planlarının karşınıza çıkması karşısında da rica ederim sakın şaşırmayın. O mantığın normal gördüğü şeylerdendir bunlar. Öyle bir mantık ki mantık açısından iflas etmiş bir mantık. İflas etmiş bir mantığın nesebi gayri sahih düşüncelerinden biri olduğunda bence şüpheniz olmasın bunun. Bu açıdan yol bu, devran bu, gerisi angarya, yerde süründüğün yeter, şair-i şehrin sözü, ayağa kalk Sakarya. Ha ızdırap çekiyorsunuz, ızdırap en makbul bir duadan daha makbul bir duadır. Izdırapsız sineler, köpeklere bir lokma atılacak et kadar değersizdir. Bu birinin söylediği bir söz. Kaldırın atın onu. Süfyan İbni Uyeyne, o tebe-i tabiinin veya tabiinin serkarlarından birisidir. Evet, 3 tane Süfyan var. Fakat ikisi çok meşhur mezhep sahibi. Süfyan-ı Sevri, Süfyan İbni Uyeyne. Hazreti Pir bundan bahsederken, 15 yaşındayken Müştehitler meclisinde oturuyor, fikrine müracaat ediyorlar. 15 yaşındayken içtihat edecek seviyeye geliyor. Mübarek sözü şu, diyor ki bazen bir muzdaribin inlemesiyle Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Izdıraplı inleme çok önemli bir duadır. Bu açıdan da hizmette bir yönüyle ayak oyuncularının, kündecilerin önünüzü kesip sizi devirmeye çalışmalarına karşı ciddi bir gönül ızdırabıyla Allah'ın peygamberler yolundaki bu hizmeti, Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali yolundaki bu hizmeti durdurmak isteyenlere fırsat verme. Allah'ım bizi bu hizmette sabit kadem eyle diye ızdırapla içten dua etmek, Allah'ın izni ve inayetiyle o kandan irinden deryaları görmeden geçmeye vesile olacaktır. Everest tepesinin tepesine çıkılmıyor. O tepeyi düz yolda geçiyor, aşıyor gibi aşmaya vesile olacaktır. Allah'ın izni inayetiyle. El verir ki ellerinizi insanlığın iftihar tablolarının bazı bela ve musibetlerin definde böyle kaldırdığı, Müslim-i Şerif'teki hadis-i şerifler gibi koltuk altlarının beyazının görüneceği şekilde ellerini böyle kaldırdığı gibi yer yer ellerinizi kaldırın. Ya kadiyel hacat, ya dafi'el beliyat, ikdi havaicena kulleha, vedfe'annel belaya kulleha, vestecib davatina, ve la tuhayyib recaena, ve la teruddena khaibin, ve khayyib recae a'daina, fi kulli recaihim, ve fi kulli gayretihim, ve fi kulli himmetihim, ve fi kulli havlihim, ve fi kulli kuvvetihim. Ya Azizu ya Cebbar, ya Celilu ya Kahhar, ya Zel Celali vel İkram, bihakki zatike, bihakki azametike, bihakki kibriyaike, bihakki uluhiyetike, bihakki rububiyetike, bihakki sıfatike, bihakki esmaikel husna, bihakki ve hürmeti ismikel azimil azam, bihakki ve hürmeti ve şefaati Seyyidina Muhammeden'il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Ya Rahman Rahimin.